إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فإن المسلم الحقيقي يسعى سعيا حثيثا إلى نيل الدرجات العلى والمنازل المرتفعة حقيقة مؤمن وكويل anapopia na anatoa juhudi juu ya kuyakimbilia manazil al-ulia, daraja zilizokuwa za juu mno, bali na kuyafikia manzila au kuzifikia manzila ambazo ni zilizorifaishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين كتك منازل ميونغوني مواسوني منازل المغفرة مدراجة ميونغوني مهايوني مدراجة يكو كمبلي يمسمها والله سبحانه وتعالى بل سهيد فبذلك فليتنافس المتنافسون نكوهايو يليو تنغليزه كنيومه washindane wenye kushindana, kila mlango ambao ndani yake una irdha Allah, unakumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Muumini wa kweli ni mwenye kushindana kufikia malengo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, fa inna min almanazil almurtafi'a wa inna min alfadail alula, hakika miongoni mwa fadhila zilizokuwa kubwa na madaraja yaliyonyanyuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala wa huwa, nayo ni madaraja ya alkhawfu min Allah jalla wa ala, ni mtu ukimbilia jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ni katika manazili yaliyokuwa na ubora mno, ni katika manzila na daraja liliyokuwa kubwa mno, tena lenye fadhila zilizokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi, hiya min ajalli manazil at-tariq, ni katika manazili zilizokuwa tukufu mno, wa anfa'iha lil-qalbi, pia ni katika manzila ambazo na ni daraja ambazo zenye kunufaisha mno moyo wa mwanadamu. Bali akamaliza akasema rahimahullah, wa hiya fardun ala kulli ahadin, jambo hili ni faradhi kwa kila mtu, lamlazimu kila yule ambaye ni muislamu kujitahidi manzila hii iweze kuwa ni yenye kunufaisha katika moyo wake. Bali sio hivyo, yampasa kila muislamu ahakikishe anayakimbilia, analikimbilia hili jambo, akimbilie hili daraja, kwani ndani yake anakuwa amejikurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ya Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi akizungumza sehemu katika maneno yake mengi kuzungumzia daraja hili la khawfu min Allah subhanahu wa ta'ala, lakum wagofa Allah jalla wa ala. Ibadallah, tambue pia, wa hiya min ibadati al-qalbiyyati al-mafruḍa, Jambo hili ni katika ibada za moyoni zilizofaradhishwa. Miongoni mwa ibada ambazo zimelazimishwa na kufaradhishwa katika moyo ni ibada hii ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Maula Jalla wa Ala akalitamka jambo hili kwenye Qur'an aliposema, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, amrun min Allah Jalla wa Ala. Na wala msiwaogope hao maadui, wala msiwaogope manasara, wa khafuni kwa amr, niogopeni mimi Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli ambao, tu'minuna bi anna Allah jalla wa ala huwa rabbukum, mnayamini ya kwamba mula wenu subhanahu wa ta'ala ndiye mlezi wenu. Bali Allah subhanahu kwenye amri nyingine na Qur'ani akasema, fa iyaya farhabun, na kwangu tu basi niogopeni, na mimi tu peke yangu niogopeni, hofu yenu kubwa yote ielekezeni kwangu mimi subhanahu subhana. Hii ni katika a'malu alqalbiyyati almafruda, ni katika amali na katika ibada za moyo ambazo zimefaradhishwa kwa mja wa Kiislam. Ibadallah, faqad madaha Allahu jalla wa ala alkhaifina fi alquran. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wale ambao wana sifa hii ya kumwogopa Allah subhanahu. Amewasifu ndani ya Qur'ani bi awsafin kathira, kwa sifa zilizokuwa nyingi kuonyesha manzila waliopo, kuonyesha daraja walilopo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika manzila ambayo inayotambuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa wa in fa innal jannata hiya al-ma'wa. Aliposema, wa amma man khafa maqama rabbihi, na ama yule anayeogopa kisimamo cha Mola wake, yule ambaye yakhafu hinama yaqumu 'inda rabbihi au yakhafu hinama yaqumu amama rabbihi, anayeogopa pale ambapo atakaposimama mbele ya Mola wake, fakhafa biqiyami amama rabbihi, akaingiwa na hofu kwamba ni namna gani mimi nitasimama mbele ya Mola wangu subhanahu wa ta'ala, yale ninayotenda kwenye hii dunia nitawezaje kusimama kwenye tilkumul mashhadur rahibul mahibul mudhi'a, kwenye mandhari ambayo ni yenye kuofisha, kwenye kisimamo ambacho ni kizito, kisimamo chenye kutoa mfadhaiko mkubwa. Kwa hiyo huyu alipoyatafakari hayo, alipotazama kuna kisimamo cha Mola wake, Allah anasema, wa amma man khafa maqama rabbi, na ama yule anayehofia kisimamo cha Mola wake, wanaha nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi yake kunako matamanio, isimuingize katika machafu, isimuingize katika adhunub, isimuingize katika shirkun wal bid'a, isimuingize katika shiriki ya kumshirikisha Allah na kumuingiza katika bid'a, Allah anasema, fa innal jannata hiya almawa, mtu wa namna hii pepo ndiyo masikio yake, sehemu yake ya kustarehe, sehemu yake ya kuondosha hofu yake iliyokuwa inamtanda katika ardhi hii. Fa innal jannata hiya almawa, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mafiki yake. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Akiendelea kuwasifu wale ambao wanaomwogopa Allah akasema, innamal mu'minuna, hakika si vinginevyo waumini wa kweli ni wale ambao, idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, pindi anapotajwa Allah subhana, pindi anapotajwa yanayofungamana na Mola wao subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinaingiwa na hofu, wa idha tuliyat alayhim ayatuh, na pindi wanaposomewa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, imani yao inazidi. Baada ya kuwa imepungua, zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya nyingine akawasifu wenye kumwogopa Allah aliposema, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika si vinginevyo wale wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala wapo katika waja wake ambao ni maulama wenye ilmu, wenye utambuzi wa kutambua azamatullah, wenye kutambua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kutambua ya kwamba watasimamishwa mbele ya mula wao subhanahu wa ta'ala. Fa innahum yakhafuna rabbahum, kwa hakika hawa wanamuogopa mula wao kiasi kikubwa sana. Innama yakhsha allaha min ibadihi alulama, bali Allah subhanahu kwenye aya nyingine akasema wa kadhalika akhadhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhadhahu alimun shadid, na vivyo hivyo ndivyo anavyouadhibu mola wako mji pindi anapouadhibu. Allah subhanahu wa ta'ala anauadhibu mji huo ukiwa umefanya dhulma, inna akhadhahu alimun shadid, adhabu yake Allah ya kuadhibu mji huo, adhabu yake inakuwa ni kali na inakuwa ina maumivu makali sana. Kisha Allah akasema inna fi dhalika la ayatan, hakika kufanya hivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni alama, liman khafa adhab al-akhirah, kwa yule mwenye kuiogopa adhabu ya akhirah. Dhalika yawmun majmu'un lahum an-nas wa dhalika yawmun mashhud, ibadallah. Hizi ni sehemu katika suaya zinazoonyesha Allah subhanahu akiwasifu hawa watu ambao wanaomuogopa yeye subhanahu subhana, bali Allah subhanahu wa ta'ala faqad madaha almalaika, yeye mwenyewe amewasifu malaika pale aliposema yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, na wanamuogopa mula wao. Yakhafuna rabbahum, wanamuogopa mula wao kutoka juu, wanaogopa wanamuogopa mula wao aliye juu. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, na wanayafanya yale ambayo wameamrishwa na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Hii ni jumla, hizi ni jumla katika aya zinazoonyesha manzila. Hii ni manzila ambayo falyatasabaq biha almutasabiq, ayikimbilie mwenye kuikimbilia, ajipinde yule anayetaka kujipinda, afikie kwenye daraja la kuwa ni katika watu wenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika watu ambao nyoyo zao zimejaa na hofu pale ambapo wanapoingia katika mabaya, pale ambapo wanapokuwa wamefanya jarima, wanapofanya chafu katika machafu, dhambi katika dhambi, nyoyo zao zinaingia katika hofu ya kumuogopa Allah, ya kuogopa kisimamo cha Mola wao subhana, ya kuogopa siku ambayo watakapohesabiwa matendo yao, watakapo wanapoogopa pale ambapo watakapokwenda kuingizwa imma fil jannati wa imma fil nar, hawajui ni sehemu gani watakaoingizwa mbele ya Mola wao. Fal khawfu ibadallah, hofu ya kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani waje wa Allah subhanahu wa ta'ala, waqad wa'ada Allahu aljazaa al-awfara lil khaifin la, na pia Allah subhanahu wa ta'ala hajatosheka na kuwasifu tu wale wenye kumogopa yeye subhanahu wa ta'ala, bali ametaja malipo makubwa yenye ukamilifu wa hali ya juu kwa wale wenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala yakasema waliman khafa maqama rabbih jannatan, na kwa yule mwenye kumogopa na kwa yule mwenye kukiogopa kisimamo cha Mola wake, malipo yake atapata jannatan, pepo mbili, atapata bustani mbili. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, wa tafsiri wa Qur'ani wakawa tafsiri neno hili waliman khafa maqama rabbih jannatan, bustani mbili, pepo mbili ambazo mwanadamu atakazozipata yule aliyehofia kisimamo cha Mola wake. Wale kuna wale waliosema ya kwamba hunaka jannatun min fidda wa hunaka jannatun min dhahab, jannatan bustani mbili, maana yake ipo bustani moja ya fedha na ipo bustani moja ya dhahabu. Bali wengine wakasema jannatan, janna ya kwanza, pepo ya kwanza ni ya kutenda matendo yaliyokuwa mema, na pepo ya pili ni pepo ya kuyaacha yale maasi, pepo ya kuyaacha madhambi, pepo ya kuacha kila maovu ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni miongoni mwa tafsiri ambazo wanatafsiri kupitia aya hii waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bali Allah subhanahu wa ta'ala pia kaelezea malipo ya wale wenye kumogopa Allah subhanahu aliposema fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله يخافون يوما ولأنباو من وكولي أنباو بيشارة سيوسهم يقوى بمبازة bali dunia sio sehemu ya kuwapumbaza watu hawa Allah amewasema yakhafuna yauma ni watu ambao wanaihofia siku ambayo tatakallabu fihi alqulub walabsar nyoyo zitabadilika macho yatakapobadilika kwa kuona siku ambayo hawakuitegemea kwenye maisha yao wakayaona yale ambayo hawakutegemea kwenye akili yao macho yao yatabadilika nyoyo zao zitabadilika wanaihofia hiyo siku ambapo viwili hivi vitabadilika Allah kisha akasema liyajziyahumullahu ahsana ma amilu atawalipa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na matendo mazuri waliyoyatenda Allah subhanahu atawalipa malipo kutokana na mazuri waliyoyatenda duniani katika mazuri waliyoyatenda ni yale mazuri ya kumuogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala mazuri ya kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha na mazuri yale ambayo Allah anakwenda kuwalipa ni pale walipo tabarra'u ilayhi walipojinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu tabarak wa ta'ala a'lam الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أما بعد Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Katika khutba ya kwanza tumetazama yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuonyesha ndani ya kitabu chake. Katika malipo aljazaa al-awfar. Malipo yaliyokamilika mno. Tena yaliyotimia kisawasawa. Kwa wale ambao wanaomuogopa mula wao subhanahu wa ta'ala. Bali sio hivyo akieleza namna ambavyo. Wanadamu na waumini wa kweli ni wale ambao wanafanya haraka kuyakimbilia yaliyokuwa mazuri madaraja yenye kumridhisha Mola wao kuyafikia madaraja hayo ni lazima Muislamu huyu atambue yaliyomo ndani ya Qur'ani atambue malipo yaliyomo ndani ya Qur'ani kuna kwa watu ambao wameandaliwa manazili kama hizi ibadallah man khafa Allah fi dunya آمن من فزع يوم الآخرة آمن من فزع يوم الآخرة يوتم أن يكون موقف الله سبحانه وتعالى يقول يا أمباي أن يموقف الله جل وعلا بس يتنبوه يا كوانبا أنا فتأمان نمفزعيك وسيك يا قيام يقول يا أمباي نفسي يا أخي إن أنا كبسة يا كوانبا سيوازي كل إنجية هيلي كسبب كنا ملوان وأمباي يراقبني أنيني فتليا anayenichunga akaogopa kuingia katika machafu na mabaya mtu huyu basi afahamu ya kwamba ya'manu min yawmi al-qiyama atapata amani na atapata salama kunako siku ya kiyama ibadallah haya ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin wale ambapo waliopata khairi zilizokuwa nzuri yawm al-qiyama ndugu zao watakapokuwa wakiwaambia imefikiaje fikiaje na nyinyi leo hii mmekuwa kwenye khali hii ya janna mmekuwa katika mazuri ya peponi qalu watasema inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin kikaetu sisi tulikuwa huko duniani kwenye familia zetu mushfiqin tulikuwa ni watu wenye hofu ni watu wenye kuogopa kula cha haramu ni watu wenye hofu ya kufanya haramu tulikuwa tuna hofu ya kutenda na kuzungumza yaliyokuwa ya haramu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. Allah subhanahu wa ta'ala akatuneemesha leo hii sisi, wa waqana adhab as-samum, na akatukinga sisi na adhabu yenye kuumiza. Wale waumini wa kweli wanaoipata janna ya Mola wao, wako ndani ya pepo ya Mola wao, walipomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala duniani huku, hawakuyakurubia yenye kumuudhi Mola wao subhanahu wa ta'ala يوم القيامة siku ya kiyama. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alayna. Neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hii hapa, ametuneemesha sisi kupata janna, wa waqana adhab as-samum, na ametukinga na adhabu yenye kuumiza. Wa waqana adhab as-samum, bali sio hivyo, wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min hadithi Abi Humaira radiyallahu ta'ala anhu fi sahihi wa fi sunan, hadithi ma'rufu sana ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipowataja sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa tusaba watakaopata kivuli cha Allah subhanahu siku ya qiyama, ambapo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake jalla jalalo. Miongoni mwa hao, katika hao watu saba waliopata watakaopata kivuli cha Allah, watu watakaofunikwa na kivuli cha Allah subhanahu cha arshur rahman, kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa msururu wa watu hao saba, mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja mtu mmoja akasema, wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal, na mtu ambaye aliyeitwa na mwanamke mwenye cheo na uzuri kwa ajili ya kufanya uchafu, kwa ajili ya kufanya zina, kwa ajili ya kuingia katika fahisha. Wa rajulun da'atuhu imra'atu dhatu mansibin wa jamal, mwanamke huyo alikuwa dhatu jamal, mwenye uzuri wa kupambika, mwenye uzuri wa kumvutia mtu. Mwanamke yule akamwita mwanaume yule kwa lengo la kufikia kuufanya uchafu. Yule mtu akasema, inni akhafu Allah, kika yangu mimi ninamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, siwezi kukurubia dhambi hili, siwezi kulifanya dhambi hili na uchafu huu. Inni akhafu Allah, kika yangu mimi ninamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bi khawfihi nala dhilla yawma al-qiyama, kwa hofu yake amepata amani siku ya kiyama, watu wanapohangaika na lile jua ambalo ni kubwa, jua ambalo litakalokuwa limekurubishwa chini, ardhi ambayo imebadilishwa, watu hawajui wapi pa kukimbilia, yeye yupo fil amni, atakuwa katika amani ya dhillu Allah, ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, liannahu khafa Allah, kwa sababu yeye alimuogopa Allah subhanahu wa ta'ala duniani, baada ya kufanyiwa aliyofanyiwa, ya kukurubishwa katika uchafu, lakini likamtoka neno moja, yakamtoka maneno mazito, akasema inni akhafu Allah, kika yangu mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha nabiyukum Yusuf alayhi salam, na huyu hapa nabii wenu Yusuf alayhi salam. Yalimpitikia mithili ya haya pale ambapo mraatul azizi turawidu fataha an nafsiha kad shagafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin, wale pale ambapo mwanamke yule aliingiwa na mapenzi ya kumpenda nabiyullah Yusuf alayhi salam. Miongoni mwa habari hizo Allah anasema faghallaqatil abwab, mwanamke yule akaifunga milango. Ghallaqat, hakusema Allah subhana faaghlaqatil abwab, la, faghallaqatil abwab, bali aliifunga milango kwa makusudi, mlango wa kwanza na iliyofuatia ndani yake yote, milango ile mwanamke yule aliifunga. Bali sio hivyo, Allah anasema faghallaqatil abwab, al-abwab, lakini milango mingi iliwekwa, aliweka mazingira ya kwamba pasiwezekane mtu yoyote kuingia halafu yeye hajamsikia. Milango ilikuwa ni mingi, na mlango wa kwanza ulikuwa ni mkubwa, iliyofuatia ilikuwa ni milango midogo. Yote yule mwanamke aliifunga kwa lengo la kwenda kufanya uchafu na Nabiyullah Yusuf alayhi salam. Alipokuwa yeye na Yusuf, akamwambia haytalak, njoo sasa, haytalak, njoo sasa ewe Yusuf, tuweze kulikurubia jambo hili la uchafu. Yusuf alayhi salam akasema ma'adha Allah, innahu rabbi ahsana mathwaya, ma'adha Allah, najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma'adha Allah, najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu, hakika yeye huyo mme wako, hakika huyo ambaye ndio mfalme wa mazingira haya, innahu rabbi, ni bwana wangu huyu, ahsana mathwai, amenilea vizuri, amenihifadhi vizuri, siwezi kumlipa uchafu, kumlipa wema alionifanyia kwa kufanya uchafu huu. Maadha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anakitaja kisa hichi cha Yusuf kuonyesha ya kwamba inawezekana mtu akafikia kwenye manazil, akafikia kwenye madaraja ya juu kwa sababu ya kuepuka na kwa sababu ya kuogopa, ya kuhofia madhambi na machafu mithili kama hii. Ndugu zangu, bali sio hivyo, wa hahu wa nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, na huyu hapa pia mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, yakusu lana an rajulin mimman madha fi umamin, anatuhadithia kuna kwa mtu yule ambaye aliyepita katika nyumati za watu waliopita huko, mtu ambaye kana dhu mali, alikuwa na mali, fajaa ilayhi ibnatu ammi, akaijiwa kwake yeye na binti wa ammi yake, yani binti wa baba yake mkubwa au baba yake mdogo, akihitajia mali. Lakini huyu bwana amemwita, anahitajia mali kwa huyu binti, au binti anahitajia mali kutoka kwake, lakini kumbe nafsi yake inamtamani yule mwanamke, inamtaka binti wa ammi yake. Akaiona hii ndiyo fursa adhima, huu ndiyo mwanya mkubwa, kwamba mali yangu siwezi kukupa mpaka unitekelezee haja yangu, unitekelezee matamanio yangu. Mwanamke yule akakubaliana na hilo, akakubaliana na hilo. Pindi walipokaa mkao baina ya mume na mke, mkao baina ya mume na mke, yule mwanamke yule akamwambia, ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, wala tafubba al-khatama illa bihaqi, usifungue pete isipokuwa kwa haki yake. Ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, wala tafubba al-khatama illa bihaqi, usifungue pete isipokuwa kwa haki yake. Maneno yale ya ittaqillah, ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, yalimuingia yule bwana katika moyo, yakamletea namna fulani ya kasharira, aliinuka juu na kumwasha yule mwanamke na kumkabidhi zile pesa na kuondoka zake. Ndipo pale ambapo tendo hili la kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala akalitumia kumuombea Maula jalla wa ala aweze kuwatatulia mtihani uliowapata. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, إن الخائفين موعودون بالخير والرفعة أمام الله وفي الدنيا. ولو أن يكون مغوبا الله سبحانه وتعالى الله أمواهيد وتهاوى كما هواوات ليو أمبا وتكوفة خير ونوقد تنجنزي مزنجيرا ولا أمبا ومزنجيرا ينفو وفاتك ونما يشياو يكلسيك لكن فخاف ربهم وكم مغوبا ملواه كتكو ينجيه كتك مشاف kuto kuingia katika dhulma, kuto kuingia katika simanzi za kuwatia watu uyatima na kuwatia watu ujane na vinginevyo. Wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu wa'adahumullahu birifa, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amewaahidi watu hawa watapata utukufu na watapata ushindi, na ndiye watu hawa watakaokuwa katika madaraja ya juu. Pale Allah aliposema, wala nuskinannakumu al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Makufari pale ambapo walipokuwa wakiwafanyia, wakiwatamkia maneno magumu anbiya Allahi wa atba'u, manabii wa Allah na wafuasi wao, mpaka wakafikia kuwatisha ya kwamba tutakufukuzeni katika miji yetu, nyinyi mnaowafuata manabii, mnaoifuata dini ya kweli, kwa kule kuwafuata manabii ambao sisi hatuwahitaji, tutakufukuzeni kwenye hii miji, tutakutoweni mkiwa ni watu madhalili. Allah subhanahu wa ta'ala akazitazama nyoyo za wale maatba'ul anbiya, wafuasi wa manabii. Allah akatazama nyoyo zao, akazikuta ni nyoyo zilizokuwa jalda, zilizokuwa imara, bi khawfihim min Allah jalla wa ala, zinamuogopa mola wao subhanahu wa ta'ala. Wala hazitazami yale maneno wanayoyazungumza ulai kafara, wakasimama imara, thabitun, wamethibiti imara. Allah subhanahu wa ta'ala alipoona hofu yao ya mula wao ni kubwa, na wala hawatazami yale ambayo wanayosema wale manasara na makufar, Allah akasema, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ tutawaangamiza hao manasara na makufari, hao maadui sisi tutawaangamiza. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ tutakuifanyieni nyinyi ndio muwe wa kwenye kuishi kwenye ardhi hii. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ tutakufanyieni nyinyi ndio mtakaoishi kwenye ardhi hii na kuimiliki na kuwafanya nyinyi ndio wasimamizi wa ardhi hii. Dhalika liman khafa maqami, hilo la kuipata nchi, la kuipata ardhi, kuwa usimamizi ni wa kwenu, ni wa kwako, hilo linampata yule ambaye, dhalika liman khafa maqami, kwa aliyeogopa kisimamo changu, wa khafa waide, na akaogopa ahadi kali ya adhabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziandaa. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika manazil, katika vituo ambavyo sisi Waislamu tunavyotakikana tuvikimbilie kwenye hii dunia Allahi rabbil alamin, hivi sasa ni watu kutanguliza hofu ya Mola wao, ni watu kutanguliza kumuogopa Mola wao. Fi shatta al-umur, katika mambo mbalimbali, sawa sawa katika mambo ya muamala, sawa sawa katika mambo ya kuingiliana, sawa sawa ni katika mambo mengine yote kwa ujumla, lazima watu wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, watambue ya kwamba hili ni jambo la haramu, watambue ya kwamba hii ni khiana, huu unaofanya ni khiana, utambue ya kwamba hii ni dhulma. Litakaloweza kukusaidia wewe usiingie katika dhulma, litakaloweza kukusaidia wewe usiingie katika kufanya khiana, kufanya utapeli, ni khaufu kali rabbik, ni hofu yako ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ulishawahi kukaa chini ukatazama, ulishawahi kukaa chini ukafikiria ya kwamba iko siku wewe haya maisha unaoishi ya miaka 63 mpaka 70, iko yauma min al-ayyam, iko siku miongoni mwa siku utasimamishwa baina ya dai rabbik, mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Fatu'ta kitabak, na utapewa kitabu chako, imma bil yamin wa imma bil shimal, utapewa kitabu ambacho kimeandikwa mema yako na maovu yako, imma kwa mkono wa kulia na imma kwa mkono wa kushoto, na wale watakaopewa kwa mkono wa kulia fahani allahum, hiyo ndiyo pongezi kwa wao. Ni maana yake ni watu ambao waliishi kwenye hii dunia kwa kumtumikia Mola wao, waliupoteza umri wao kwa ajili ya kumtumikia Mola wao. Fakhafu rabbahum, wakamwogopa Mola wao, hawakujiingiza katika tamaa, hawakujiingiza katika mambo ya haramu. Hawa ndio watakaopewa kitabu chao kwa mkono wa kuume, na kuna wale ambao watakaopewa kitabu chao kwa mkono wa kushoto, tena waraa dhuhurihim, nyuma ya migongo ya malaika unapewa kitabu chako kwa mkono wa kushoto, na anayekupa amekupa mgongo. Hii ni hasaratun wa khaiba, hii ni hasara kwako wewe kutokana na mabaya ambayo umeyachuma katika umri wako wa miaka 63, umri wako wa miaka 70 uliopoteza sabahlala, umeupoteza hovyo hovyo. La tuqimu lillahi wazna, hauna kiwango chochote cha malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yako ni haya. Yatazame haya mawqif, kitazame kisimamo hichi ewe Abdullah, kitazame kisimamo hichi mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Leo hii unasimama mbele ya Mola wako hali ya kuwa ni khain, wasimama mbele ya Mola wako kumbe wewe ni mfanya khiana, anta dhalim, wewe ni dhalim, anta sari, wewe ni mwizi, anta zani, wewe ni mzinifu, wewe ndiye ambaye unayafanya mambo mabaya na machafu katika ulimwengu. Hivi hauoni sihia? La takunu mustahi, hivi kwa nini usiwe ni mwenye haya mbele ya kisimamo cha Mola wako subhanahu wa ta'ala? Salama yako yote, salama yako yote ewe Abdullah, ni kumuogopa Mola wako, kukiogopa kisimamo cha Mola wako, kisimamo ambacho la raisa fiha wala malik wala fulan au alan, hakina malaika makisimamo hicho ambacho hakina mfalme wala hakina raisi wala waziri wala mtu ameni wadhi' mtu wa chini, wote kullu lillahi sawa, sote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tuko sawa sawa, tunasimamishwa mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Tumuomba Allah jalla wa ala aiwafikana lima kulna, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuyafikie haya tunayosema, wa ayubalighana ila manazilis salihin, na atufikishe katika madaraja ya watu waliokuwa wema. Allahumma ighfir lana dhunubana, ewe Allah subhanahu, ighfir lana dhunubana, tusamehe madhambi yetu, sirrana wa alaniyatana, yaliyofanywa na sisi kwa siri na tuliyofanywa kwa wazi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله.